układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Wtorek, 20 czerwca, jest 17. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. W pierwszej połowie września ratownicy najprawdopodobniej przystąpią do poszukiwań 7 górników z kopalni Pniówek. Dokumenty potrzebne do otwarcia tunelu w Świnoujściu trafiły do wojewódzkiego nadzoru budowlanego. Prezydent Słowacji Zuzana Czaputowa nie wystartuje w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. W pierwszej połowie września ratownicy najprawdopodobniej przystąpią do poszukiwań 7 górników i ratowników górniczych, którzy zaginęli ponad rok temu po serii wybuchów metanu w kopalni Pniówek. Taką informację przekazali przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej po kolejnym posiedzeniu specjalnej komisji Wyższego Urzędu Górniczego, która ma wyjaśnić przyczyny i okoliczności katastrofy. Jak mówi Edward Paździorko, wiceprezes spółki do spraw technicznych, trwają prace przy drążeniu dodatkowego chodnika, który pozwoli dotrzeć do zaginionych. Roboty zaczęliśmy w marcu. Postęp jest różny, bo to w zależności od sytuacji, jaka jest. W granicach 5-6 metrów, czasem jest 4,5. Do przebicia tego wyrobiska na dzisiaj jest około, dojeżdżamy do pierwszego chodnika przyścianowego, jest to około 138 metrów i zostanie nam później około 200 metrów. 20 kwietnia zeszłego roku w wyniku katastrofy w kopalni Pniówek zginęło 16 górników i ratowników górniczych. Tunel pod Świną w Świnoujściu jest gotowy do otwarcia. Teraz zgodę na jego użytkowanie musi wydać Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego i Wojewoda Zachodniopomorski. Dokumentacja inwestycji trafiła dziś do Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego. By samorząd mógł ubiegać się o pozwolenie na użytkowanie tunelu, niezbędny był ostatni, jeden z ważniejszych dokumentów wystawionych przez Straż Pożarną. Odbioru Straż dokonała wczoraj, mówi Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia. Dzisiaj ten dokument przekazany został do nadzoru budowlanego i pracownicy nadzoru przygotowują dla pana wojewody pozwolenie na użytkowanie. Ten termin otwarcia tunelu bardzo blisko. Zapewne kolejny tydzień czerwca bardzo bym chciał, żeby tunel był otwarty. Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wyjaśnia, że wydanie decyzji o użytkowaniu tunelu poprzedzone będzie licznymi pracami. Końcowe testy wszystkich elementów muszą zostać przeprowadzone. Jest też szereg również prac związanych z dokumentacją, choćby dokumentacją powykonawczą. Tunel pod Świną ma 1,5 kilometra i jest najdłuższą podwodną drogą w Polsce. Jego budowa rozpoczęła się pod koniec 2019 roku. Relacjonowała Joanna Marszałek. Do Muzeum Narodowego w Warszawie wraca 11 odzyskanych dzieł sztuki. 5 z nich to polskie straty wojenne, pozostałe zostały skradzione z muzeum po wojnie, mówi wicepremier minister kultury Piotr Gliński. Bo mamy tu 3 obrazy na płótnie. Mamy wspaniały gwarz Józefa Branta, który przedstawia kozaka, odnaleziony po wojnie w gruzach domu, zupełnie przypadkowo. Ten obraz z kolei jest tylko fragmentem większego obrazu. Być może ten większy został też zniszczony. No i mamy jeszcze na przykład coś takiego, czyli szklanica XVIII-wieczna, rzecz też wyjątkowa. Do Muzeum Narodowego wraca 6 skradzionych fotografii z widokami Tatry Zakopanego, mówi dyrektor placówki Łukasz Gaweł. Fotografie są niezwykłe, tworzą zbiór 6 fotografii pokazujących z jednej strony przyrodę tatrzańską, z drugiej strony Zakopane. Wiadomo, że Tatry i Zakopane miały szczególne znaczenie w kulturze polskiej. Cała masa najwybitniejszych polskich artystów i twórcy kultury jest związana z Zakopanem. Przepiękne fotografie. Będziemy musieli zastanowić się, kiedy i gdzie je wyeksponować po to, żeby widzowie naszego muzeum też mogli je podziwiać. Więcej o powrocie dzieł sztuki do Muzeum Narodowego w Warszawie już za kwadrans w popołudniowej audycji. Prezydent Słowacji Zuzana Czaputowa w przyszłorocznych wyborach nie będzie ubiegała się o reelekcję. Prezydencki mandat wygaśnie w połowie czerwca przyszłego roku. Jak oświadczyła Zuzanna Czaputowa, podejmując decyzję, brała pod uwagę również swoją rodzinę. Przykro mi, jeśli moja decyzja zawiedzie tych, którzy spodziewali się mojej ponownej kandydatury, ale losy Słowacji nie zależą przecież od jednej osoby. Proszę nie odbierać tej decyzji jako dowodu na to, że będąc przyzwoitym nie można odnieść sukcesu. Z przyzwoitością da się wygrać wybory i sprawować mandat, będąc przy tym politykiem z największym zaufaniem w kraju. W najnowszym sondażu zaufania prezydent pozostaje na czele, ufa jej 43% Słowaków. Pierwszy polski medal Igrzysk Europejskich, stroje polskiej kadry i pochodnia olimpijska. Między innymi takie eksponaty można obejrzeć na otwartej właśnie w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie wystawie Wyjątkowe Igrzyska. Główne miejsce zajmuje złoty medal Igrzysk Europejskich w Baku z 2015 roku, zdobyty przez szablistkę Angelikę Wontor. Nie mierzyłam tak wysoko, ale z każdą następną walką faktycznie coraz bardziej wierzyłam w siebie i w to, że mogę zdobyć ten złoty medal. W półfinale i w finale spotkałam się właśnie z siostrami, które były z Azerbejdżanu, czyli było naprawdę bardzo ciężko. Publika dopingowała jednak siostry i to jest najbardziej taki wymarzony mój i najbardziej taki emocjonalny medal. Wystawę otwarto w przededniu rozpoczęcia Igrzysk Europejskich w Krakowie. Można ją oglądać do 15 lipca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, także nocą w wielu miejscach pogodnie, no a właśnie, ale nie wszędzie, w zachodniej połowie kraju, także na wschodzie przelotnie popada deszcz, możliwe zanikające burze, ciepło tej nocy od 13 stopni na Pogórzu do 18 w centrum i na zachodzie. Rano też możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Jutro sporo słońca, szczególnie na wschodzie, ale w ciągu dnia może się chmurzyć i padać, zresztą w pozostałych regionach też. Deszcz, burze z gradem, najwięcej opadów od Opolszczyzny po Podkarpacie. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach do 75 km na godzinę. Susza w 14 województwach i do Polski nadal napływa gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Jutro od 24 stopni na wybrzeżu, 28 na Pomorzu Zachodnim, a w pozostałych regionach do 32 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Szukamy sposobu na upały. Dwie dwójki, siedem trójek. Zachęcamy i zapraszamy do korespondencji. A już za chwilę o aplikacji mObywatel i o tym, że dokumenty w niej zawarte zostały zrównane z tymi tradycyjnymi. Szczegóły już za chwilę. 2 2 7 3, numer telefonu, także 71335 SMS-owo. Pani Maria, dzisiaj w powietrzu nie ma tyle wilgoci, co wczoraj odparowała. Jest lżej, ale upalnie. W sprawie upałów i tego, jak sobie rodzić z wysokimi temperaturami. 2 2 7 3, czekamy na Państwa sygnały. 11 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o aplikacji mObywatel. Dzięki temu dokumenty cyfrowe zostały zrównane z dokumentami wydanymi w tradycyjnej formie. Aplikacja wypełni formularze, obsłuży szybką płatność czy pełnomocnictwo. Korzystając z niej również będzie można uzyskać zwrot podatku, dofinansowanie z gminy czy uzyskać decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola. W aplikacji będzie można wytworzyć też elektroniczne prawo jazdy przed odbiorem dokumentu w urzędzie. A jak my, obywatele, przychylnie patrzymy na takie zmiany? Nie mam żadnych zastrzeżeń. W telefonach mamy karty, które również powinny być chronione i są chronione, więc nie mam zastrzeżeń, żeby również dokumenty tożsamości były w aplikacji. Dla kogoś to się zna na tym. A pan planuje na przykład w przyszłości najlepiej założyć? Pewnie tak, jak się nauczę, to no. No, uważam, że jest to bardzo dobre. Dowód osobisty, legitymacja szkolna i studencka, prawo jazdy, karta dużej rodziny czy bilety kolejowe. Tego wszystkiego nie trzeba już nosić w tradycyjnej papierowej formie. Oczywiście są zwolennicy dotychczasowych dokumentów. Woli przy tradycyjnych. Tak się zapamiętaj, na przykład czy PESEL, czy tam telefon, to bardzo mi to odpowiada do tej pory. Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński w rozmowie z Polskim Radiem zapewnił, że aplikacja jest bezpieczna. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo aplikacji obywateli i innych rządowych systemów, to naprawdę poprzeczka jest postawiona bardzo wysoko. Dla nas zagrożeniem w obszarze cyberbezpieczeństwa największym jesteśmy my sami. Dużo łatwiej jest wyłudzić od nas wrażliwe informacje, niż przełamać zabezpieczenie. A ich złamanie jest praktycznie niemożliwe, dodaje dyrektor pionu innowacji i jakości Centralnego Ośrodka Informatyki Tomasz Richter. Portfel też możemy zgubić. Jeżeli mamy plastikowy dowód w portfelu, to on nie jest zabezpieczony w żaden sposób. Natomiast żeby dostać się, żeby wyświetlić w tym telefonie nasz elektroniczny dowód osobisty, musimy podać PIN albo hasło, albo biometrię. To zależy, kto jaki sposób zabezpieczenia wybrał. Teraz tylko wie pan. Ja wolę tradycyjne, niestety. Ja? Mhm. Jestem wiekowa. Ale więcej trzeba nosić wtedy ze sobą. No, no ja właśnie. Wiem, no. Cały portfel mam w dokumentacji, tak. Prawo jazdy, to, tamte, siamto, tam, to. Ale jak się zgubi telefon, to co? Nie ma takiej możliwości, że ktoś się włamie, więc po prostu organizujemy sobie nowy telefon, w tym telefonie na nowo instalujemy aplikację, przechodzimy proces pierwszego zalogowania tej aplikacji, wykorzystując profil zaufany i mamy znowu aktywny dowód. Wtedy możemy na spokojnie załatwić sprawy urzędowe, chociażby w Wydziale Komunikacji, mówi rzecznik prasowy starosty Pabianickiego Joanna Kupś. Załatwiając sprawę w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Pabiańcach, petent korzystający z opcji legitymowania się elektronicznym dokumentem potwierdzającym jego tożsamość, na przykład dowodem osobistym, który pokazuje urzędnikowi w aplikacji mObywatel, oczywiście ma respektowaną tą formę okazania dokumentów. Tym bardziej, że są tam pokazywane wszystkie dane wystarczające do weryfikacji, takie jak imię i nazwisko, zdjęcie, numer dokumentu i informacje, kto wydał ten dowód osobisty. Jednak nie wszyscy jeszcze przekonali się do cyfrowych rozwiązań. Na przykład w miesiącu maju były raptem to 2 osoby. Warto dodać, że nic niczego nie wypiera, bo oba rozwiązania, cyfrowe jak i tradycyjne, będzie można stosować wymiennie. Na przykład laptopa nie mam, mam tylko stacjonarny telefon i używam to tak po staremu i tak mi jest bardzo wygodnie. Tak na wpływ wiek to jest zupełnie dobrze. Czyli jak się człowiek przyzwyczai, to wszystko można jakoś... Tak, tak. I ta pamięć jakoś jeszcze pozostaje z tych wszystkich. O tym jak... No, my, obywatele, patrzymy na takie zmiany z tradycyjnej formy drukowanego dokumentu, choć już nie papierowego, a plastikowego, pytał Damian Grosicki. Ja też Państwa zapytam, ile razy udało się tak właśnie takie dokumenty elektroniczne przedstawić, by one działały szybciej w różnych miejscach, w różnych urzędach, w różnych momentach życia, tak by się po prostu sprawdziły. Zapraszamy do Trójki, małpa.polskiradio.pl, mailowo 71335, SMS-owo i telefonicznie, elektronicznie 2 2 7 3. Wszystko jest możliwe, wszystko. Radio.pl. Jeszcze pan Tomasz w sprawie upału. Panie redaktorze, w odniesieniu do słuchacza, który pije wywar z pokrzyw blokujący pragnienie, to nie jest dobry pomysł, bo odpowiednia ilość wody musi być wypita, by organizm w upale mógł normalnie funkcjonować. Tak więc pijmy dużo wody, najlepiej niegazowanej, raczej bez pokrzyw. Pozdrawia nie gorąco pan Tomasz z Koszalina. Odpozdrawiamy i bardzo dziękujemy. 2 2 7 3. Numer telefonu do dyspozycji. Minut po godzinie 17 w audycji popołudniowej. Teraz jakże ważny temat. Polska w wyniku II wojny światowej straciła ponad 500 000 ruchomych dzieł sztuki. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego stara się pieczołowicie szukać skradzionych dzieł. No, efekty tych poszukiwań można było zobaczyć dziś w Muzeum Narodowym w Warszawie, o czym opowiada minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński. 11 dzieł bardzo różnych. To wskazuje także na bogactwo i różnorodność tej domeny, która zaginęła, której wciąż poszukiwała. poszukujemy. Od pewnego czasu w ministerstwie działa specjalny departament, który się zajmuje tymi działaniami. Nasze narzędzia internetowe przeszukują dziennie miliardy itemów, miliardy informacji. Zyskujemy takie podstawowe informacje dotyczące tego, że gdzieś coś na świecie może należeć do naszych strat. I coraz częściej zdarza się, że zwykli obywatele, posiadacze dzieł sztuki, zgłaszają się do naszych instytucji i pytają się, czy to jest strata wojenna, czy czasem nie znajdują się właśnie dzieła sztuki. Podczas uroczystości minister kultury wręczył również medale Gloria Artis, odznaki zasłużone dla kultury polskiej i dyplomy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla ludzi, którzy bezpośrednio przyczynili się do odnalezienia dzieł. Kuratorów sztuki i osoby prywatne, które oddały w ręce muzeum obrazy ze swoich prywatnych kolekcji, m.in. Siupra Zieleniaczka, pędzla Romana Szwojnickiego, czy gwarz Józefa Branta, Kozak. Wspaniały Brant, odnaleziony po wojnie, jak mi powiedziano przed chwilą, w gruzach domu, zupełnie przypadkowo. Mnie bardzo cieszy w tej przygodzie również to, że kontekst tych dzieł sztuki jest niezwykły. Łukasz Gaweł, dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie. Historia zapisana w tych obrazach, poczucie odpowiedzialności za coś, co nas konstytuuje, co nas tworzy, to jest własność narodu i ona ma sens wtedy, kiedy my faktycznie poczuwamy się do tego, że wszyscy jesteśmy właścicielami dziedzictwa i wszyscy o nie się troszczymy. Poza 5 obrazami do kolekcji Muzeum Narodowego trafi również 6 fotografii. Ważne fotografie tatrzańskie zostały skradzione. Pojawiły się w jakichś okolicznościach i posiadacze zwrócili to państwu polskiemu. Fotografie są niezwykłe. Tworzą zbiór 6 fotografii pokazujących z jednej strony przyrodę tatrzańską, z drugiej strony Zakopane. Przepiękne fotografie. Będziemy musieli zastanowić się, kiedy i gdzie je wyeksponować po to, żeby widzowie naszego muzeum też mogli je podziwiać. Ostrzegam złodziei, żeby sobie nie ostrzyli pazurów, bo to jest własność państwa polskiego. No, a w najbliższym czasie dowiemy się, do których muzeów trafią dzieła, o czym rzecz jasna będziemy państwa informować. Na te dzisiejsze informacje dotyczące odzyskanych, a wcześniej przecież w czasie II wojny światowej skradzionych dzieł sztuki zebrał dla państwa Michał Kowarski. Zapraszamy do Trójki, małpa polskieradio.pl, choćby mailowo. Kontakt z nami w audycji popołudniowej. 24 minuty po 17. muzycznie. No niech będzie, że schładzająco. Stone Temple Pilots. A już za chwilę skrót serwisu, wiadomości sportowe, prognoza pogody i te najważniejsze informacje dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Ostatni dzwonek w MediaMarkt. Złap okazję na wakacje. Teraz słuchawki bezprzewodowe Sony z aktywną redukcją szumów. Tylko za 409 zł. MediaMarkt. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Nadciąga fala upałów. Przewidywane są wysokie temperatury. A... Mamo, słyszałaś? Proszę, wypij. Hydroptima Senior. Tak, elektrolity dla osób starszych. Hydroptima Senior optymalnie nawodni twój organizm. A do tego jest bardzo bezpieczna dla osób w twoim wieku. Hydroptima Senior ma niską zawartość glukozy i sodu. A przy moim nadciśnieniu to bardzo ważne. Pij codziennie Hydroptima Senior i nie daj się upałom. Suplement diety Hydroptima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Marian? Marzy mi się. Cze, nic nie mów, Barbara, wiem. Marzy ci się wielka wyprzedaż w Media Expert, tak? No tak. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład cicha i energooszczędna zmywarka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1499. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 17. Radio Nawigator. O tym, co na drogach. Mariusz Dąbrowski, dzień dobry. Witam. Im piękniejsza aura, tym więcej naszych kierowców błędów na naszych drogach. Trasa S2, odcinek wyznaczony węzłem Patriotów i węzłem Lubelska. W Zagórzu na 488 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe, nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Terespola i cała seria zdarzeń na autostradzie A4 od Dolnego Śląska po Małopolskę. Na 150 pierwszym kilometrze kłopoty są na 104 kilometrze, na 410 i 435, na A4 na wysokości Wrocławia, na węźle Wrocław Południe to 151 kilometr spaliła się ciężarówka, na zablokowanej autostradzie w obydwu kierunkach odblokowano jezdnię w kierunku Legnicy i lewy pas w kierunku Katowic. Na odcinku Wrocław-Legnica na węźle Wądroże Wielkie na 104 kilometrze doszła awarii ciężarówki, zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Wrocławia. Podobnie kłopoty na odcinku węzeł Kraków-Skawina i węzeł Kraków-Tyniec i skończyły się utrudnienia w innym miejscu A4 między Krakowem a Targowiskiem w Podłężu na 435 kilometrze. Ostrożności i życzliwości. A więcej informacji z dróg za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. Natomiast teraz po 17.30 skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Hydrolodzy ostrzegają przed wezbraniem rzek w województwie lubelskim. We wschodniej części regionu od południa występują burze z gradem. W związku z silnymi opadami może się podnieść poziom rzeki Wieprz od ujścia Bystrzycy i Bugu do Krzyczewa. Na Huczwie może zostać przekroczony stan ostrzegawczy. Hydrolodzy przewidują lokalne podtopienia głównie w miastach. Ostrzeżenia hydrologiczne obowiązują do późnych godzin nocnych. W Tambowie, około 450 kilometrów od ukraińskiej granicy, doszło do eksplozji w największej w Rosji fabryce prochu. 4 osoby nie żyją, a 8 jest rannych. To nie pierwsze tego typu zdarzenie w Rosji w trakcie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Niedawno doszło do pożarów w fabrykach prochu na Uralu i na Syberii. Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda wraz z prezydentem Andrzejem Dudą wzięła udział w akcji sprzątania lasów Sprzątamy na terenie nadleśnictwa Ostrołęka. Jak podkreśla Agata Kornhauser-Duda, śmieci pozostawione w lasach generują ogromne koszty. To, że nie będziemy zostawiać śmieci w lasach, to jest również ogromna oszczędność. Wywożenie śmieci z lasu jest bardzo, ale to bardzo kosztowne. Niektóre pozostawione śmieci w lesie rozkładają się setki lat. Tak na przykład jest ze szkłem. Szkło rozkłada się aż 500 lat. Plastikowa butelka 450 lat. Para prezydencka, uczniowie, harcerze, terytorialsi i leśnicy posprzątali dziś ponad 600 hektarów lasu w Puszczy Białej. Zebrali dwie ciężarówki śmieci. Pełny serwis o 18. A to za niecałe 29 minut. Czas na wiadomości sportowe teraz. I w studiu porządny Robert Grzędowski. Witam pana. A o co chodzi? O sprzątanie. Tak. Ale wcześniej o nieśmiecenie. I segregowanie także. O, jest wzór, chłopak, no. Estońska Flora Tallinn, pierwszym rywalem mistrzów Polski w drodze do piłkarskiej Ligi Mistrzów. Raków Częstochowa rywalizację w kwalifikacjach rozpocznie od pierwszej rundy, a z racji słabego miejsca w europejskim rankingu nie był przed dzisiejszym losowaniem rozstawiony. Udało się jednak uniknąć teoretycznie najmocniejszych rywali. 11 lipca Raków zagra u siebie, tydzień później pojedzie na rewanż do Tallina. Wynik losowania skomentował rzecznik prasowy Rakowa Michał Szprendałowicz. Myślę, że możemy być zadowoleni z wyniku losowania, patrząc na to, kogo przydzieliła nam UEFA w tym wstępnym koszyku pięciu drużyn, gdzie mogliśmy trafić m.in. na Karabach z Azerbejdżanu, czy na Slovan Bratislava ze Słowacji, czyli bardzo mocne drużyny. To trafiliśmy na Florę Tallinn, którą oczywiście bardzo szanujemy. Jest to 14-krotny mistrz Estonii. Myślę, że z tego zestawu pięciu potencjalnych rywali, Flora była tą drużyną raczej słabszą niż mocniejszą. By awansować do fazy grupowej Champions League, mistrzowie Polski muszą przejść przez cztery rundy kwalifikacji. Jutro wieczorem w Krakowie rozpoczną się oficjalnie trzecie Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023. Rywalizacja ruszyła już jednak dziś, między innymi w plażowej piłce ręcznej. Męska reprezentacja Polski wygrała swój pierwszy mecz grupowy z reprezentacją Danii 2-1. Panie przegrały 1-2 z Norweszkami. Jeszcze dziś obie polskie drużyny zagrają po jednym spotkaniu. A w piłce ręcznej halowej wieści dotyczące Ligi Mistrzów, finaliści tegorocznej odsłony, czyli Barlinek Industria Kielce, a także Orlen Wisła Płock, zagrają w nowym sezonie Champions League. Zespół z Kielc kwalifikuje się jako mistrz Polski. Wisła dostała dziką kartę od Europejskiej Federacji. Te doniesienia skomentował były reprezentant Polski Artur Siódmiak. Myślę, że Wisła zasłużyła na to, aby tą dziką kartę uzyskać. Ja myślę, że dobre występy przez najbliższy rok czy dwa dwóch zespołów polskich spowodują, że być może te kryteria uczestnictwa w Lidze Mistrzów się zmienią na naszą korzyść i w tej naszej ligi dwa miejsca będą z automatu. Polski klub w nadchodzącym sezonie zobaczymy także w Lidze Mistrzyń. To za sprawą dzikiej karty dla mistrzyń Polski, szczypiornistek Zagłębia Lubin. Przypominam, dziś wyjazdowy mecz polskich piłkarzy z Mołdawią to eliminacje Mistrzostw Europy, a pierwszy gwizdek sędziego o 20:45. Emocjonujące informacje sportowe. No i to z ostatniej chwili, że Katarzyna Niewiadoma jest, czy no była druga na czwartym etapie Tour de Suisse. Trzymaliśmy kciuki za nią i gratulujemy. Tym szczegóły bardziej, że... o 19:00. Tak jest, tym bardziej, że oddała prowadzenie dopiero na ostatnich metrach. O błysk szprychy to się mówi? Tak się mówi. No niech będzie. Bo to kobiece kolarstwo, to tak sobie pomyślałem, może błysk błyszczyku? O błyszczyk szprychy? Szprychy, właśnie. Jutro szczególnie na wschodzie słonecznie, ale w ciągu dnia może się chmurzyć i padać, informuje pani synoptyczka. W pozostałych regionach deszcz oraz burze z gradem, najwięcej opadów od Opolszczyzny po Podkarpacie. Do Polski wciąż napływa gorące powietrze zwrotnikowe. Jutro też upalnie, od 24 stopni na wybrzeżu, 28 na Pomorzu, w pozostałych regionach do 32 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Nie mam, że powyżej zera i w cieniu. Tak sobie wymyśliłem, taki żarcik. Za 24 minuty 18. We'll be right back. time to. Sweetheart is bleeding in the snow cone. So smart, she's leading me to ozone. Music, a great communicator. Use two sticks to make it in the nature. I'll get you into penetration. The gender of a generation. The birth of every other nation. Look away, the code of meditation. This chapter's gonna be a close one. Smoke rings, I know you're gonna blow one. All on a spaceship persevering. Use my hands for everything. Muzyka się skończyła, ale Nieugięty jeszcze śpiewa. No i bardzo dobrze, rozgrzewająca, co ja mówię, schładzająca muzyka w popołudniowej audycji na 20 minut przed godziną 18. Zapraszamy do Trójki. To ostatnia prosta do otwarcia tunelu pod Świną. Dziś dokumentacja inwestycji trafiła do wojewódzkiego nadzoru budowlanego, ale by pierwszy samochód mógł przejechać poza niezbędnymi formalnościami, są jeszcze potrzebne końcowe testy. To dla inwestora i wykonawcy oznacza ogrom wytężonej pracy. Ze Świnoujścia Joanna Maraszek. By samorząd mógł ubiegać się o pozwolenie na użytkowanie tunelu, niezbędny był ostatni, jeden z ważniejszych dokumentów wystawionych przez Straż Pożarną. Odbioru Straż dokonała wczoraj, mówi Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia. Najtrudniejsze to były te kwestie PPOSZ. Te wszystkie urządzenia dzisiaj wiem, że działają sprawnie, że są sprawne, że zabezpieczają użytkowników tunelu. Dziś dokumenty przekazane zostały do wojewódzkiego nadzoru budowlanego w Szczecinie. Pracownicy nadzoru przygotowują dla pana wojewody ten ostateczny dokument, jakim jest pozwolenie na użytkowanie. Spodziewam się, że do końca tego tygodnia taki dokument będzie gotowy. Ten termin otwarcia tunelu bardzo blisko. Na pewno nie ten tydzień, a zapewne kolejny tydzień czerwca, czyli ostatni tydzień czerwca. Bardzo bym chciał, żeby tunel był otwarty. Najdłuższy podwodny tunel w Polsce pod względem bezpieczeństwa sprawdzało wiele służb, jednak testy pożarowe były najważniejsze oraz najbardziej czaso- i pracochłonne, wyjaśnia Tomasz Kwieciński z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. Najważniejszym systemem bezpieczeństwa w obiekcie tunelowym to jest system związany z wykrywaniem zagrożenia pożarowego i system związany z oddymianiem, które mówią o tym, czy obiekt jest bezpieczny, tak żeby sprawnie móc poprowadzić później później akcję ratunkową. I choć zdawałoby się, że drążenie tunelu to największe wyzwanie, dla inżynierów trudniejsze były formalności, mówi Piotr Flisiak, dyrektor kontraktu POR SA. Do ostatniego momentu, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, będziemy cały czas musieli zmagać się z jakimś wyzwaniem. Kiedyś to były wyzwania projektowe, później wyzwania inżynierskie, techniczne, a w tej chwili to są wyzwania administracyjne. Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wyjaśnia, że wydanie decyzji o użytkowaniu tunelu poprzedzone będzie licznymi pracami. Wszystko musi zostać sprawdzone przez inżyniera kontraktu. Końcowe testy wszystkich elementów muszą zostać przeprowadzone. Jest też szereg również prac związanych z dokumentacją, choćby dokumentacją powykonawczą. Tunel pod Świną ma 1,5 kilometra i jest najdłuższą podwodną drogą w Polsce. Jego budowa rozpoczęła się pod koniec 2019 roku. Oby jeszcze przed wakacjami. Jeszcze ważna informacja nie tylko dla mieszkańców Świnoujścia. Jutro na antenie Trójki po 22 wyemitujemy reportaż Adama Bogoryja Zakrzewskiego pod tytułem Co nam tunel przyniesie? Serdecznie zachęcamy do pozostania z nami. Tu Trójka za 17 minut 18. Ale co ja teraz będę wyliczał? Proszę zrobić głośniej. Popołudniowej mówiliśmy o aplikacji mObywatel, o przejściu z tych analogowych dokumentów do wersji cyfrowej. 2 dwójki i 7 trójek. pamiętam pół roku temu, może rok, że praktycznie każdy urząd potrzebował zupełnie innych haseł do logowania i tak dalej. Czyli w zasadzie do każdego urzędu, z którym się stykałem, potrzebowałem mieć osobne konto. Inne do skarbówki, inne do przerejestrowania numeru. Przypomnijmy, aplikacja mObywatel i dokumenty w niej zawarte zostały zrównane z tymi tradycyjnymi. No, przy hasłach jeszcze zostaniemy, ale tu chodzi o nasze bezpieczeństwo. I o tym bezpieczeństwie tyle, że informacyjnym powiemy już za chwilę. Nie wiem co, więc tak umówiliśmy się ze słuchaczami, że dziś muzyka schładzająca. Za 10 minut 18. News albo fake news? Oto jest pytanie. Ale w audycji popołudniowej gorące tematy. Naszym gościem jest Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w naszym studiu. Dzień dobry. Gorące tematy dotyczące dezinformacji, bo i takie się pojawiły narracje. Wciąganie Polski do wojny. To już fakt w tej sferze dezinformacyjnej? Bardzo skomplikowane pytanie, nie wiem jak na nie odpowiedzieć. To na pewno nie jest fakt, chociaż w sferze dezinformacyjnej rzeczywiście ta informacja pojawia się i budzi duże emocje. Ona jest w różnych wariantach przedstawiana, bo z jednej strony pokazywane są w kontekście Ukrainy jednostki, rzekome polskie jednostki wojskowe, które mają tam aktywnie reprezentować wojsko polskie, zatem państwo polskie. No właśnie, jaką rolę odgrywają? Nie, panie redaktorze, żadnej roli cały czas tego się się trzymam. Nie, nie, nie wchodźmy w tę konwencję, bo możemy zaszkodzić. Żadnej roli nie odgrywają, bo ich tam nie ma. Wojsko Polskie nie bierze udziału w wojnie na Ukrainie. Zatem wszelkie tego typu narracje są fałszywe i mają konkretny cel. Chodzi o to, żeby pokazać na arenie międzynarodowej, że Polska przed do wojny i chce wciągnąć NATO w ten konflikt z Rosją. Mało tego, spotkałem się wyciągając wnioski, że jest agresorem. To już konkretnie Wojsko Polskie. Agresorem jest w innej narracji dezinformacyjnej. Agresorem, to znaczy Rosja, propaganda rosyjska przedstawia Polskę jako agresora w kontekście tych terenów przygranicznych na Białorusi. Tam bardzo często pojawiają się takie wątki, że Polska chce anektować część Białorusi albo wprost podejmuje jakieś działania, które mają na celu zdestabilizować tamto społeczeństwo, co oczywiście jest nieprawdą. No albo w kontekście Królewca i tego, że rzekomo tamte ziemie też chcemy anektować. Tak. Ale panie redaktorze, to jest poważna sprawa, dlatego jak się nad tym głębiej zastanowimy, to podobna narracja miała miejsce na początku wojny, jeszcze w 2014 roku, kiedy Rosja podejmowała działania przeciwko, czy może w ich narracji za tym, żeby anektować Ługańsk i Donieck. Teraz wiemy, że te jednostki terytorialne nadal są przedmiotem walk. Mhm. Zatem wcale nie jest to nowa taktyka Rosji, która pokazuje najpierw w tej sferze informacyjnej, że są jakieś destabilizacyjne działania państwa obcego, w tym przypadku Polski. I to jest fundament do tego, żeby Rosja potem mogła powiedzieć w tej swojej narracji, że ona broni czy to Białorusi, czy to właśnie swoich ziem związanych z obwodem kaliningradzkim. Przed rzekomym agresorem. No, przed rzekomym agresorem. No jest to niepokojący trend, ale pokazuje z drugiej strony, że Polska jest dla Rosji takim uosobieniem bardzo często całego sojuszu NATO i tu można upatrywać tej naszej roli jako takiego reprezentanta Zachodu. No i też z drugiej strony nasze relacje te słowiańskie między naszymi społeczeństwami prawdopodobnie wymagają tego, żeby wypracować w Rosjanach negatywny stosunek do Polaków. On nigdy może nie był jakoś super pozytywny, no ale jednak pamiętajmy, że przed wojną na Ukrainie wiele lat de facto zajęło tej całej machinie propagandowej przekonanie rosyjskiego społeczeństwa do tego, że ta wojna jest konieczna i że Ukraińcy są wrogami Rosji. Podobnie niestety widać, że dzieje się z Polską. A jak podchodzić do takich treści dezinformacyjnych? No bo pani mówi, że podchodzimy poważnie. No, czy należy podchodzić poważnie, że to jest poważny problem? No, nie chcę trywializować, ale gdy patrzymy na takie przekazy, my, to jest to nieprawdopodobne. No, nawet budzące śmiech, że my mamy, nie wiem, atakować Królewiec, że planujemy atak na Ukrainę. Już nie będę powielał, żeby się nie utrwalało. Ale to jest pozór, panie redaktorze. Panu się wydaje to absurdalne, ale są grupy w Polsce, które no, są podatne i wierzą w to, że w skrytości czy w jakiejś tajemnicy polski rząd na przykład planuje takie działania ofensywne. No to niestety jest spowodowane tym, że ta dezinformacja jest czymś w rodzaju infekcji intelektualnej. Ona naprawdę może odwrócić postrzeganie świata. Ale z drugiej strony mnie się wydaje, że tutaj ważna jest postawa na zewnątrz, czyli zwłaszcza te osoby, które mają środowisko międzynarodowe, na przykład w mediach społecznościowych, mogłyby publikować informacje pokazujące, że to jest nieprawdziwa narracja, tak, i tłumaczące, dlaczego w ogóle Polska jest obiektem tych kłamstw. To wydaje mi się bardzo ważne. Może odegrać ważną rolę? Tak, bo każdy z nas ma jakiś krąg znajomych. Właśnie, czy mamy wpływ na to? Mamy wpływ, to jest kwestia decyzji, czy gdzieś tam zrozumiemy swoją rolę jako wiarygodnego przekazyciela informacji, też na poziomie jednostkowym. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji dr Klaudia Rosińska była naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również. No i jednocześnie zapraszamy na jutrzejsze nasze spotkanie i kolejne wyjaśnienia, co jest newsem, a co fake newsem. On a bridge across the Severn on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't let go, never give up.